Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 lutego, jest punktualnie 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy przesłuchali zatrzymanych w związku z wczorajszym incydentem przy stadionie Polonii w Warszawie. Zostali zwolnieni. Papież rozważa podróż do Sudanu Południowego. W dwóch okręgach tego państwa ogłoszono klęskę głodu. Już za kilka godzin poznamy laureatów tegorocznych Oscarów. Pseudokibice, którzy wczoraj w Warszawie próbowali wywołać burdy, a potem starli się z policją w pobliżu stadionu Polonii, przesłuchani, ale nie usłyszeli zarzutów, poinformowała stołeczna policja. Nie wiadomo z jakich powodów. Być może jutro coś więcej powiedzą w tej sprawie sami śledcze. Do incydentu doszło wczoraj około godziny 17. Na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej odbywał się wówczas piłkarski turniej kibiców, a przy ulicy Muranowskiej trwały uroczystości związane ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W pewnym momencie grupa osób wybiegła z obiektu Polonii i próbowała zakłócić obchody przy Muranowskiej. Interweniowali policjanci, którzy zapobiegli burdom. W stronę funkcjonariuszy poleciały butelki i inne niebezpieczne przedmioty. Ostatecznie nikt nie został poszkodowany. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 5 osób. Dziś wszyscy zostali zwolnieni do domu. Papież zastanawia się nad podróżą do Sudanu Południowego. Mógłby tam pojechać z anglikańskim arcybiskupem Canterbury, Justinem Welbym. Franciszek jako pierwszy papież odwiedził dziś kościół anglikański w Rzymie. Tam, według relacji papieża, padła propozycja podróży do Sudanu Południowego i teraz Ojciec Święty ją rozważa. W dwóch okręgach Sudanu Południowego ogłoszono klęskę głodu. To rezultat wojny domowej i kryzysu gospodarczego. Szacuje się, że głodem zagrożonych jest około miliona Sudańczyków. Zmieniamy temat. Hollywood odlicza godziny do gali wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zdaniem reżyserki Agnieszki Holland lista nominowanych do Oscara filmów jest ciekawa i znajduje się tam kilka dobrych filmów. Są tam filmy bardzo takie tradycyjne, bardzo hollywoodzkie, na przykład film Mela Gibsona, zresztą mi się wydaje jednym z najlepszych filmów od bardzo, bardzo dawna, jeżeli nie od zawsze. I taki naprawdę bardzo ciekawy i wzruszający film Hidden Figures o grupie murzynek, matematyczek, które pracowały dla NASA. I to jest film, który warto jest obejrzeć, bo nagle zobaczymy zupełnie inaczej dzisiejsze amerykańskie problemy, które są bardzo głębokie, jeżeli zobaczymy, jak jeszcze strasznie niedawno wyglądało to społeczeństwo. No, tytuł najlepszego filmu walczy 9 filmów, wśród nich m.in. Nowy Początek, Przełęcz Ocalonych, Ukryte Działania, Moonlight czy La La Land, które dostał aż 14 nominacji. W Trójce, tuż po północy, specjalny program poświęcony Oscarom. Poprowadzą go Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy. Na koniec impreza, która będzie elektryzować widzów latem w Polsce. Piloci z Pakistanu zgłosili się do udziału w międzynarodowych pokazach lotniczych Airshow 2017 w Radomiu. Będzie to ich debiut na organizowanej w Polsce imprezie lotniczej. W sumie Wojsko Polskie wysłało zaproszenia do 30 państw. Pokazy odbędą się w ostatni weekend sierpnia. Przygotowania ruszyły pełną parą. Organizatorzy mają nadzieję, że jak zawsze dopiszą i zagraniczne ekipy, i widzowie. Będą niespodzianki, bo zaproszono zespoły z Arabii Saudyjskiej czy Kataru, mówi pułkownik Wiesław Grzegorzewski, zastępca dyrektora Biura Organizacyjnego Airshow 2017. To jest ciekawostką samo w sobie, egzotyka, inny sposób, oczywiście nie latania, tylko inny sposób prezentacji, być może innym melodie, które będą towarzyszyły ich prezentacji. W tym roku po raz 10 samorządowcy współpracują z wojskiem podczas organizacji Airshow, przypomina Mateusz Tyczyński z Radomskiego Urzędu Miasta. Dlatego każdy z partnerów doskonale wie, co należy do jego obowiązków. Jesteśmy gotowi. Oczywiście będziemy również wspomagać wojsko na samym lotnisku, chociażby jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę pitną, bo to w sierpniowy, być może godący weekend będzie bardzo istotne. Dwa lata temu lotnicze pokazy obejrzało około 200 tysięcy osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy słaby deszcz miejscami na północy i w centrum, bezchmurne niebo na południu Polski. Podobnie będzie jutro w ciągu dnia. Termometry w Wrocławiu pokażą nawet 15 stopni, w Katowicach 14, w Krakowie i Rzeszowie będzie 13, w Warszawie 12, w Szczecinie 11, w Gdańsku 8, a w Suwałkach zaledwie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Już niebawem oczy już całego świata zwrócą się na Dolby Theater w Kalifornii. Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, znane również jako Oscary, zostaną przyznane po raz 89. Rekordową liczbę 14 nominacji zebrał film La La La La La, La La Land. Czy pobije rekord otrzymanych nagród? Pytań jest więcej. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce.

się i posapuje groźnie. Także nawet dzieci wtedy sny mają mroźne. Para oddechów jest parą, a nie jest rozdzielnie chód osobnych pościeli. Oziemne poranny śnieg ściele, dokładnie myśl sroni, oblepia i skrzypi bezładnie. Mruskuje, odmraża wiatr dmie, obezwładnia rzeźby rodowe bezsilne z ognia. Nie popłyną, znowu będą razem chłopak, mur, dziewczyna z iglą. My, nie poddamy się. My, nie poddamy się. My, nie poddamy się. My, nie poddamy się. Rozbito podłogę, a skóra cienka jak papier, co dzień nasiąkała słowem. W wąskim gardle takich słów była sterta, lały się wartko strumieniem od takich słów, gardło pęka. O wielu takich testamentach chciałoby się nie pamiętać, w chwilach gdy bezradność dziecka przywraca nam pamięć o lękach. Ten charkot i twarze widziane gdzieś chmurze, ich cioby tak proste i ostre wybiły na stałe, na duszę, na murze żyjące dziury po ospie. Czy to ptaki są, czy dzieci ze zrujnowanych gwiazd? Są zlecieć ponad pomysłem, gdzie zamieszkał strach. Odbity w lustrach oczu, testament od nas. Po ojcu dziecię, czym ojciec może już ostatni raz. Przemoc rodzi przemoc, lęk, agresja, nie ma. Zlecieć ponad to i na przekór temu. Przemoc rodzi przemoc, lęk, agresja, nie ma. Zlecieć ponad to i na przekór temu. Klej po bombie, dziura wyrwa w burze. Brak miłości doszedł sobie na przekór naturze. Wie rozumu, wyr broni się i boi. Więc się wielu ran czas nigdy nie zagoi. Nie zagoi. Zaraz zobaczysz, gdy z tobą zatańczę. To semantyczny horror znaczeń, gdy słowa zabawy rozumiesz inaczej. W okaleczonej moralności odkształcają się te sygnaty, a w konotacji słowa kochać jest mur, okno, a w oknie kraty. Wstydem najadą się dzieci jak ptaki o małych ściśniętych żołądkach. Z walkmanem na uszach wydeptują szlaki na śniegu na spokojnych łąkach. Nocą nie widać tęczy sieniaków, medale nierównej walki. Gdy pamięć akordem przebija dźwięk, dociskają mocniej po uszu słuchawki. Czy to ptaki są, czy dzieci ze zrujnowanych gniazd? Chcą zlecieć ponad domysłem, gdzie zamieszka strach. Odbity w lustrach oczu, testament od lat. Po ojcu dzieci, czy ojciec może już ostatni raz. Przemoc rodzi przemoc, lęk, agresja, nie ma. Ty zlecieć ponad to i na przekór temu. Przemoc.

słuchajcie, światem rządzi płaszcza frajka. Nie to, że artystka, to jeszcze komunistka. Zrobi sobie dobrze, a resztę wyżywa. Zakonanie w kieszeń robi miliony analiz. Niech za ziemią z tyłu, tam zobaczy socjalizm. Weź się wykładaj mnie tym kitem. Chcę iść równo pod sufitem. Poprawiony sosem bredni. Bełkot, bełkot poprzedni. Poprawiony sosem bredni. Złączył mózg dostępne fakty o powszechnym dobrobycie. Trzeba grać tam z metronomem, inaczej niż uczy życie. Tak, to powieści Jankotów także. Słuchajcie, światem rządzą gramarze. To spisek tajny, szpadla i łopaty. Kresą ściąć kwiaty, równając do trawy. Nie tam się na gender, ma wodę przed kąpę. I stół odowy już nie cudacie krzywym zębem. Weź nie wykładaj mnie tym kitem. Chcę mieć się równo pod sufitem. Miliony mógł, nie mogą się mylić. Miliony mógł, nie mogą się mylić. Miliony mógł, nie mogą się mylić. Miliony mógł, nie mogą się mylić. Miliony mógł, nie mogą się mylić. Miliony mógł, nie mogą się mylić. Miliony mógł, nie mogą się mylić. Pod sufitem mamy nierówno. Jeden ma wszystko, a drugi ma nic. Pod sufitem. Twierdzi. Obecność lekarza przekaże śmierci. Niezgodna jest z treścią przysięgi lekarskiej. Prawa człowieka naruszono poważnie. Chlorę potasu jako toczylny zastrzyk. W fazie rozkoczy zatrzymuje serce. Przez 40 lat ponad miliard skazanych tylko trzema słowami. Nie chcecie, śmierć biała jak śnieg i bezsilność. Ten sam chlorek potasu sypią na drogi zimą. I leży śmierć nieistotna. Płytko oddycha nadzieja na mrozie. Historia lubi się często powtarzać. To znów Untermensch pod człowiek. Pogrom! Zagłada! Holokaust! Czoła! Pogrom! Zagłada! Holokaust! Czoła! Niewinna krew! Gniew bezsilny szarpie sumienie. Niewinna krew! I tylko milczenie, gdy wsiąka w ziemię. Nadzieja wyrośnie z nowym pokoleniem. Niewinna krew. Nadzieja wyrośnie z nowym pokoleniem.